Sura lari. Isa kam tinji nuna isangadu. Daji isa maradro ngaye barum da falje koje banninjaro walada. Amla kam ti nuna kala bunarambeng ngoje ne nanjuro kyaudu. Isa kambarje njada kyuru niya kam ti inju nuna adoro. Tadani baretama kwa lemmi bi unum gawurduna yeno. Daji malamba atawra la karunjang kam ati ala gaskajene diera. Ama isa awo karunjaye asuje tayiro, ayiro karundang niadwi dhana di. Ndaso le budu, bi unum gawurduna wulduma re chene lene wulduma. Nono, tada kambe di nanjung kunduo biu ambe dunalan gawurdiye meji yano. Daji kam ti inju nuna adhuro, chine brara mumgone fan nambo lene eno. Kam di chije fan juro le eno. Jama chaptana di adha keru nia, rijani ala kunduo adhigai ambo china da kiongoro. Isa e matiu abodu. Isa nadha koji duong, kam latiro matiu chani kidaramju akimoyang, napkada akiro. Isa etiro uwa sgaye niya chije tia jia. Isa fado matiu yela masenaro naptina duong aki muomasa biuma gadeswa kadae isa netia fura anjua roko masena dero napkira. Farisa ada akeru niya fura anjuro airo malumdo aki muomasa biuma gadeswa roko masena chadidi yera. Isa ada afange niya tairo kam dondi ina, kam gadi lo otoro maji wawo. Leno, mana adhi ya maananju asuno, bufi dhani, kanji malimara hako. Awa, jere maso ani, biu maso a, bodhuro kadi kweno. Kambi ukla asembe. Daji fura nabi ya haya na isa yaro isa netiro, airo andia farisa asem taye, ama furanum asem chadi waodi chane keoro. Isa e tayro, may larusa e da unjan duang, ngaladia karu unja kutaji wa, ama sa ise, may larusa e da unjan tatulu ya, sa adan duang asem chadai. Unduma kuntu bata balini, ingiro chake chapti ningoje kajimu dinaro chukududi wao. Ngai chedea bata balindi chapti karududi chae maro kuraro walji. Koro unduma diben balingoje satki dinaro fiji wao. Ngai chedea satki difalde diben ye chidiro fidi satki ye banadi. A amso diben balinda satki balin no fijai. Adi gaini, tayi ndi sama kilewa dasai yanu. Kendo isa ya kila kendondi ya karmo wae. Isa tayiro manaji ngai duong kura danda lila isa fu unjun tungurumje tiro. Kirma mafero ni baweno. Aremu konum tiro ganane roa ro waljienu. Daji isa chije furanjo roko kamza jaa. Kamula ya nadhe meji, kuru meu nyindino bufi dhanju daji ni. Daji kamudhi isa ngawo isa insusuje chi karunju ya dha leenu. Awa karunjung to, kajimunju bas lekia nga kichini. Isa suwarde tia kuru nia tiro, fero ni, baretima kwa lemmi. Kambirde nam nangaro, nje kawafan dhuma eno. Saadaman kamudhi nga eno. Isa fado kam kura danda lediero, isa alaidawu laara nesoa, jama chaptana kalala fija ya kiru niya, tayiro luo leno fero di bawajini kunum chudiero. Amantia rujane, tiro kaasu kia do. Jama da deyare kitulu niya, ngaye fero da muko enchedane chiyeno. Lawar adi chididingaro tatarada. Isa ya kambu yindia isangadhu. Isa nada kolje ledhu chididuang kambu yinditia jaani kwa usapjani. Isa tadamai daudai andia njuno sane chani. Fado laro kreania kambu wadhi na njuro kadira. Isa ya tairo ranga ki adha njadikiro mursasua chine kioro. Kambuade a kumaira. Daji isa simja leje tairo. Kamburden donangaro. Nairo wakanjaye nia simke wondo. Isa tairo wada che. Fano bare unduma ada nojin nieno. Ama lejane lawar isa eda chididingaro tatariera. Kalmaram. Tada me daudai. Nabi me dauda, jairo duang ala nabi samaila chonode kala dauda yoro kandao jetun ne Fiji, samji mai Israila yoro galayeno. Tenyem diang ruhu alai karu dauda yoro kirgao. Nabi me dauda kala doa, jama alai sama lardu Israila yang duje kermain juye chidi kirdia yang guru tatara adang. Maya Israila saman nabi me dauda makurao. China biyan kamande kadu nabi me doda ila tia daraja kandua lang kojina ise nodobara me same mae dunia ngaru dunaru tariji yanu. Me kura adi tima almasiu ala edu. Adi ema bara ande isa almasiu di wara sama nabi me doda e nangaru. Tia kaala tada me doda ila mboje. Isa ya karuama manajiwa wa isangadhu. Taisim chawandina di sabka darania amgade karuamala rakche manaji wawa ngojane na isa yaro kiaudo. Isa sedanda duye nia kamdi manadhu badienu. Daji jamadi ajapchane ngaltema au adhigai lardu Israela elang turu niara. Ama farisa adhie kunduo mai sedana dujiara. Kalangu kidau gana. Daji isa leje dandaljang jama alamje. Kauli kiji nodo barga mai same mai. Wulje am dondia kasu wanjang gang isangaji ngai duang. Bula baladea samajia. Jama kada chaptana da kiru nia. Taiyan junoeno. Dalin judi jiktane. Hangalja cha chijira alama dimia sini bawai nangaro. Daji fura anjuro kala dingu aman kidaudi gana. Adi nangaro kuma kala edha loono kidaugadea tiro kala njudoro chunodoeno.